بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ آراف کی دو آیتیں, آیت نمبر 158 اور آیت نمبر 159 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات میں ایمان کی تین اصولی باتوں میں سے اہم ترین باتوں میں سے دوسری بات, یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا گیا. ایمان کی سب سے بنیادی تین شاخیں, سب سے پہلا اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان یعنی توحید کا قائل ہونا, دوسرا رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان کا ہونا. ایمان کا تیسرا اہم ترین شعبہ آخرت پر یقین کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے حاضر ہونا. یہ تین مضمون ایمان کے بنیادی ہیں اور قرآن کریم کے بھی یہی تین مضمون سب سے بنیادی مضمون, باقی مضامین انہی بنیادی چیزوں کی تکمیل اور ان کی وضاحت کے لیے ہیں. دوسری چیز یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہاں اعلان فرمایا. آپ حضرات نے گزشتہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا, اس میں بڑے کھلے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ فلاح اور کامیابی کا راستہ صرف یہی ہے. فالذین آمنوا بہ, یہ پچھلی آیت کا آخری حصہ, جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, سب سے پہلے آپ پر ایمان لانا. نمبر دو, واز ضرور اور آپ کی تعظیم بھی کی اور ایسی تعظیم کی کہ واقعتاً جو آپ کی تعظیم کا حق ہے. نمبر تین, ونصروا, آپ کی نصرت بھی کی, آپ کے دین کی مدد بھی کی. نمبر چار, واتبعوا النور الذي انزل معه, اس قرآن کی اتباع کی, اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن مجید. جن لوگوں نے یہ چار کام کیے اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب. یہ گزشتہ آیت کے آخری حصے کا مضمون تھا. اگر ہم فلاح چاہتے ہیں ہمیں یہ چار کام کرنے پڑیں گے. اب یہاں اس آیت میں جو ابھی تلاوت کی گئی پہلی آیت, آیت نمبر 158 میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کو بڑے کھلے لفظوں میں طول دنیا کی انسانوں کے لیے بیان فرمایا. دیکھیں گے ہم, دیکھو کیسے قرآن کریم کے زوردار اور بلاغت والے الفاظ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت کامیابی کا واحد راستہ ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند سوائے اس راستے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا. اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع, آپ کے فرامین کی اتباع, بس یہ کامیابی کا ایک راستہ. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کامیابی کا متلاشی ہو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے. اب اس میں چونکہ مضمون پہلے بنی اسرائیل کا چاہ رہا تھا، ان کے لیے بھی نصیحت اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اعلان. دیکھیے جو قرآن کے کیسے الفاظ ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، قل آپ فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ فرما دو. آئمہ تفسیر نے لکھا کہ لفظ قل کے اندر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چھپی ہوئی. قل دیکھیے دو لفظ ہے، القول سے قول کا معنی کہنا ہوتا ہے، قل اس سے امر کا صیغہ ہے، کہو کہہ دو فرما دو. دو لفظ ہے قاف اور لام، لیکن اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہوئی. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کو یہ فرما دیں کہ آپ کہہ دو، وہ اللہ کا رسول ہوا کرتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جاتا تم یہ بات آگے کہہ دو. ہم سادہ لفظوں میں قاصد بولتے ہیں، سفیر اور قاصد، جس کو بھیجا جائے، جس کو کوئی حکم نامہ دے کر کوئی چیز، وہی کا قاصد شمار ہوتا ہے. اس پوری کائنات کے سب سے بڑے اللہ رب العالمین کے قاصد اور سفیر، جس کو عربی میں نبی رسول کہتے ہیں، فارسی میں پیغمبر کہتے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا پیغام دنیا انسانیت کے لیے لے کر آئے. پیغام یہ ہے جی، اعلان فرما دو، یا ایہا الناس، اے تمام لوگوں، دنیا جہان کے لوگوں. اس الناس کے لفظ میں تمام یہودی شامل، تمام عیسائی شامل، سکھ شامل، ہندو شامل، بدھسٹ شامل، پارسی شامل، فارسی شامل، افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، جنگل میں ہو، آبادی میں ہو، دنیا کے تمام انسان مخاطب ہیں اس اعلان کے، کوئی مستثنا نہیں، نہ حکمران، نہ کوئی غلام، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی آقا، کوئی مستثنا نہیں، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جیسے انسانوں کے لیے، اسی طرح جنات کے لیے بھی، لیکن یہاں چونکہ جنات انسانوں کو خطاب فرمائے. یا ایہا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں. الناس کے اوپر جو الف لام ہے، اس الف لام کی چار قسمیں آتی ہیں عربی گرامر میں، عربی قواعد میں. ایک الف لام، میں چاروں قسمیں، کیونکہ بعض باتیں اصولی گرامر کی سمجھنے کے لیے کچھ اور بھی سمجھنی پڑتی بہت ساری چیز، وہ نہیں میں سمجھا رہا، میں صرف اس نقطہ عرض کر رہا ہوں. الف لام میم کی ایک قسم ہے، الف لام میم استغراق کے لیے آتا ہے، یہ ایک عربی کا لفظ. اب اس کا میں مطلب عرض کر رہا ہوں، جس لفظ کے اوپر الف لام آ جائے استغراق والا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لفظ ہے، جیسے الناس کے اوپر الف لام، یہ جس جس پر بولا جائے گا وہ اس حکم کا مخاطب ہے. کوئی دنیا کا کہہ سکتا ہے جی افریقی یا امریکی یا کوئی کالا یا گورا کہ میں ناس میں شامل ہوں، میں انسان نہیں. جو بھی انسان ہوگا وہ اس کا مخاطب ہے، وہ سب اس میں شامل ہیں. جیسے الحمدللہ، تمام تعریفیں، یہ جو تمام ہم تعریفیں کرتے ہیں نا الحمدللہ میں، وہ تمام اسی الف لام میم کا ترجمہ ہے. کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی تعریف ہو رہی، کوئی ثنا ہو رہی، چاہے وہ براہ راست اللہ کی ہے، چاہے کسی بندے کی، چاہے مخلوق کی، چاہے اس کے کسی کارنامے کی داد دی جا رہی ہو، یا اس کو شیلڈ پیش کیا جا رہا ہو، تحسین تو اس کی ہو رہی، لیکن در حقیقت تو اس کے مالک اور اس خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، تمام تعریفیں اللہ. اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب، یا ایہا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں. کیسا خوبصورت جملہ ہے، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں. کاش ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، پہچان حاصل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا علم حاصل ہو جائے، اللہ کی صفات کی معرفت حاصل ہو. آج اس لیے نہیں پتا چلتے، ہمارے دماغوں، ہمارے سر کے اندر جو دماغ ہے اس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، لیکن جب آخرت میں آنکھ کھلے گی، آخرت میں اس وقت پتا چلے گا. یہ اعلانات کتنی اہمیت کے اعلان، آج ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے، جو اپنی ماں کی ایک بالشت بھر کے پیٹ کی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے ساتھ کسی کو گفتگو کی طاقت دے، اور کوئی باہر سے اس کے ساتھ رابطہ کرے اور کہے دیکھو بیٹا تم باہر جس جہان میں آ رہو، اتنی بڑی وسیع اور یہ زمین ہے، ہم میں جو دیکھو جاگنے والے کتنے ایسے ہیں جو ملکوں میں پھر ہوں گے، کسی نے ساری زمین دیکھی؟ سارا کراچی نہیں دیکھا ہوگا ابھی، سارا کسی نے ساری زمین کا تو تصور نہیں. زمین اتنی، فضا اتنی، خلا اتنا، سیارے اتنے، ستارے اتنے، دریا اتنے، سمندر اتنے. کون سا شخص ہے، کس نے سمندر کی کس گہرائیوں کو ناپا؟ اللہ کی مخلوقات کو کون کہاں تک، اتنی ترقی کے باوجود، سائنس کی ایجادات کی ترقی کے باوجود ابھی تو کچھ بھی نہیں دیکھا جو باقی ہے. وہ انسان کی جتنی معلومات ہیں اس کی مجہولات اس سے کوئی زیادہ ہیں. ابھی معلوم کچھ بھی نہیں اس کو، ابھی کائنات کو اس کو کچھ بھی نہیں پتا چلا جتنے راز اللہ ابھی چھپے ہو. دعوت دیے تم کرو غور غور غور پھرو ذرا دیکھو اللہ کی، سیرو فی الارض دیکھو ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے اپنی قدرت کے کرشمے فرمائے، اور یہاں لوگوں کو اس بات کی دعوت دی. بات یہ چل رہی تھی کہ الف لام میم، الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے. دنیا کے تمام انسان وہ اس الف لام کا، اس کا مصداق. اگر کسی بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو گفتگو کی طاقت دے، اس کو دنیا کی ایک چیزیں سمجھائیں، تو بچہ کیا جواب دے گا؟ وہ یہی جواب دے گا اگر اس میں بولنے کی طاقت ہوتی اور سمجھ ہوتی کہ نہ بھائی تم سب صاف جھوٹ بول رہے، اس میں کوئی حقیقت، صاف جھوٹ ہے. بچہ انکار کر دو، اس کو کوئی دنیا کا انسان نہیں سمجھا، اس کے لیے وہی ہے ساری دنیا، ماں کے پیٹ کی وہ تاریکی اور وہ اس کا. ہمیں آخرت اسی لیے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم دنیا کے پیٹ میں، اس محدود پیٹ میں. واللہ العظیم آخرت تھوڑی وسیع. اسی لیے کسی اللہ والے شاعر نے عربی میں کہا ہے فسوف ترا اذ انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. ان قریب دیکھ لو گے جس وقت یہ غبار چھٹ جائے گا، جب آندھی ہو بہت غبار ہو اور خاک اڑ رہی کچھ پتہ نہیں چلتا، جیسی آندھیاں آتی طوفان، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، تاریکی کے اندر کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ ذرا چھٹ جائے پھر پتہ چلے گا کہ تم گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار، پتہ اس وقت چلے گا. آج کس کو ہم، جس مادے کو، مادیت کو ہم کامیابی کی چیز سمجھتے ہیں، پتہ اس وقت چلے گا کامیابی اس میں نہیں تھی، کامیابی جو اللہ کے ساتھ تعلق میں تھی، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھی، اس میں نہیں تھی. ہم نے آج جن کو اپنا کامیابی کا، جن کو معبود بنا رکھا، جن سے ہماری مدد کی توقعات ہیں، جن سے نصرت کی، جن سے یہ سب سارے کے سارے، اس وقت حقیقت کھلے گی کیا تھے اللہ اور اس کے رسول کیا تھے، فرشتے کیا تھے اور آخرت کیا تھی. اس لیے اللہ کا کرم اس بندے پر جس کو آج دنیا میں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اس کے دماغ اتر جائے یہ بات. انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. الیکم، تمہاری طرف، جمیع، تمام لوگوں کی طرف، اے دنیا کے انسانوں میں رسول ہوں. دنیا کا ہر انسان اس خطاب کا مخاطب ہے، دنیا کا ہر انسان اس خطاب کا مخاطب. ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی یہودی یا کوئی عیسائی اگر وہ میری رسالت پہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. میں نے کل قرآن کی آیات کی روشنی میں بتلا، کوئی اب سکہ نہیں چلے گا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کا اسلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیسے نشانی، اللہ کے کلمہ فرمایا گیا، اللہ کی نشانی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جب قرب قیامت میں آسمان سے اتریں گے، باوجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، انجیل ان کو عطا کی گئی، لیکن جب اس دھرتی میں آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کے پر عمل کریں گے اور اسی کو نافذ کریں گے، اسی کی ترویج کریں گے. تو آپ کا مقام بڑا اونچا ہے. دیکھیے جی آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض. اے دنیا کے انسانوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں جس اللہ کے ہیں سارے آسمان، جس اللہ کی ہے ساری زمین، جو آسمانوں اور زمین کا، سارے جہان کا مالک ہے، میں اس کا رسول ہوں. مالک اتنا بڑا تو اس کا رسول کتنا بڑا ہوگا؟ قاصد کی وقت اس کے مملکت سے پہچانی جاتی. آج دیکھیے سب سے زیادہ کس ملک کے قاصد کو زیادہ پروٹوکول دیا ہے، کس کی زیادہ چلتی ہے، آپ دیکھ لیں. کوئی رنگون برما کا قاصد ہو، کوئی کسی افریقہ کا، چلی کا یا فجی کا، اس کے قاصد کو وہ حیثیت نہیں ہوئی جو آج امریکہ کے قاصد کو، اس کے کونسلیٹ کو، اس کے سفارت خانے کو حیثیت دی. کیوں جی؟ مملکت طاقت والی، پیچھے زیادہ طاقت تو اس کی سفارت بھی طاقت والی. یہ طاقتیں نہیں، اصل طاقت تو اللہ کی طاقت ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، میں اس کا رسول ہوں. سمجھ لو میں اس کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں. لا الہ الا ہو, جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہوا یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے. یقین جان لو, اللہ ہی زندگی دیتے ہیں, اللہ ہی موت دیتے ہیں. یہ یقین اٹھ گیا ہمارے دلوں سے, یہ ایمان ختم ہو چکا. ہم نے بندوں سے, ملکوں سے فوجوں ان سے وابستہ کر لیا, یہ ہمیں مار بھی سکتے ہیں, ہمیں زندہ بھی رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا, جس کو موت دے دیں اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ پر یقین کر لو. دنیا کا نہ کوئی اسلحہ مار سکتا ہے, نہ فنا کر سکتا, یاد رکھو, نہ ایٹم بم فنا کر سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. اللہ جس کو مارنا چاہے, جس بم کو برباد کرنا چاہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا چاہے کتنے اسباب. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچانا چاہے, اس کو کوئی نہیں مار سکتا. اس لیے مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اسلحہ نہیں ہے. اس کا حکم فرمایا گیا تدبیر کے در, سب سے بڑی طاقت, سب سے بڑا ہتھیار ایمان ہے. اللہ پر ایمان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اس طاقت کے مقدر کوئی طاقت نہیں. جیسے ہمارے سپاہ کا, ہماری فوج کا بھی ماٹو بنیادی یہی ایمان تقوا جہاد کی سب. ایمان سب سے بنیادی چیز, ایمان تقوا جہاد کی سب اللہ. تقوا بھی تب آئے گا, پہلے ایمان. جہاد فی سبیل اللہ بھی تب آئے گا جب تقوا اور ایمان ہو. تو ایمان کی بڑی طاقت ہے. تو فرمایا ہوا یحیی, لا الہ الا ہو, یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے وہی موت. آج دیکھیے آدمی بھٹکتا کیوں, کسی سے موت کا خوف لگا ہوا, کسی سے زندگی کی امید. یہ ہمیں زندہ رکھ لے گا, اس کے اسباب ہمیں زندہ رکھیں گے. ایک اللہ علیہ فرماتے تھے, اگر زندہ رہو گے تو کتنا اور رہ لو گے زندہ, اگر مزے کے ساتھ زندگی گزار لو گے تو کتنی اور گزار, کہاں تک گزار, پھر بھی تو مرنا ہی آتا, پھر بھی تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہاں تک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذکر فرمائی گئی. جو ایسی طاقت والا اللہ ہے, ایسی صفات والا مولا ہے, میں اس کا رسول. اب اعلان فرما دیا فآمنوا, لہذا اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ. باللہ, اللہ پر, ورسولی اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ہم سب ایمان کو تازہ کر لیں, ہم سب یہ کلمہ کہ آمنت باللہ وبرسولی, ہم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لیں. ہمیں ساتھ ساتھ کہنا چاہیے, ہمیں قرآن کا جواب دینا چاہیے. اور یاد رکھیں, قرآن کو پڑھنے کا لطف تبھی آتا ہے, ہم قرآن مجید کو صرف لکھی کتاب نہ سمجھیں, کتاب ناطق سمجھیں. ہمیں ہم سے گفتگو کر, اللہ تعالی ہم سے خطاب فرما رہے, ہم جواب دیں. جہاں کوئی حکم آئے ہم جواب دیں فوراً, اے اللہ ہم ایمان لائے. صحابہ کی عادت یہی تھی, اور قرآن کے پڑھنے کا اصل ادب یہی تھی. جب قرآن میں یہ جملہ ہے نا, علیہ اللہ احکم الحاکمین, کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے, تو جواب دینا چاہیے. مستحب یہ رک کے جواب دے, اللہ بلا آپ ہی سب سے بڑے حاکم, بلا وہو احکم الحاکمین. جب قرآن یہ پوچھے فبأي حدیث بعده یؤمنون, اس قرآن کے بعد کس بات پہ ایمان لاؤ گے, تو جواب دینا چاہیے, اللہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے, اس کے علاوہ کون سی کتاب ہے جس پر ہم, جس زبان میں بھی جواب دیں, پشتو میں دیں, اردو میں دیں, اللہ ساری زبانوں کے خالق ہے, سب کو سمجھ. عربی میں ضروری نہیں ہم جواب دیں, قرآن کتاب ناطق بول رہی ہے, گفتگو کر رہی ہے ہم سے. فآمنوا باللہ ورسولہ, لہذا اے لوگو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. رسول کیسے ہیں؟ نبی, جو اللہ کے پیغمبر ہیں. الامی, جو امی ہیں, ان پڑھ ہیں, اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ. میں نے کل عرض کر دیا تھا گزشتہ درس میں, امی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کمال, وصف معجزانہ وصف ہے آپ کا. اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ, وہ خود پیغمبر ایسے ہیں جو اللہ پر اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں. اس پیغمبر کی شان اتنی, اس پیغمبر کا رتبہ اتنا, اتنا اونچا مقام, ان کی حالت یہ, وہ خود ایمان رکھتے ہیں. تو تم بھی تو ایمان لے آؤ, دنیا کے انسانوں, تمہارا کیا مقابلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب اتنی بڑی ہستی کا حال یہ ہے, اب ہم اسی سے سمجھیں, قرآن کے انداز سے پڑھیں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حال یہ تھا, آپ کی استغفار کا حال یہ تھا, ستر مرتبہ ایک مجلس میں توبہ کرتے تھے, استغفار کرتے تھے. جب آپ کی نمازوں کا حال یہ تھا, آپ کی عبادت کا حال یہ تھا, آپ کے جہاد کا حال یہ تھا, آپ کی تیاری کا حال یہ تھا, آپ کی دعوت کا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا, تو ہمیں کیسا کرنا چاہیے, ہمیں کیسی کرنی چاہیے. ہمیں یہ تعبیر ہمیں سبق دے رہی, وہ پیغمبر جو اتنے شان والے وہ بھی اللہ پر اس کے کلمات پر ایمان رکھتے، تم بھی لاؤ ایمان اس اللہ پر اس کے کلمات پر، اتنی شان والا، اتنی برگزیدہ ہستی، وہ راتوں کو اٹھ کر روئیں اللہ کے سامنے، دعائیں مانگے آخرت، اور ہم بے فکر، ہمیں فرض کی بھی پرواہ نہ ہو، ہمیں اپنے احکام حلال و حرام کی بھی پرواہ نہ ہو. ان کا حال تو یہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَاتَّبِعُوهُ اور ان کی اتباع کرو، یہ بار بار یہ جملہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اتباع بھی لازم ہے، آپ کی فرما برداری کرو، آپ کے احکام مانو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ. اور ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل کرنا ہدایت ہے، بس جو عمل کرتا رہا وہ ہدایت پا گیا. یہاں دیکھیے میں اس آیت کو ذرا تھوڑا سا اس کو کھول کر عرض کروں. اس آیت کے بارے میں حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے جلیل القدر مفسر اور محدث اور مورخ گزرے، انہوں نے فرمایا اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اشارہ موجود ہے. جب آپ کو فرمایا گیا اعلان کر دو کہ میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رسول اور پیغمبر ہوں، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے میں رسول ہوں، اب کسی اور رسول کی گنجائش نہیں، کسی کی گنجائش نہیں ہم بیچ میں. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئست انا والساعت کہاتین، اشارہ فرمایا اپنی دو انگلیوں سے، بوئست انا والساعت کہاتین، فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا گیا، اس طرح جس طرح یہ انگلی اور یہ قیامت ملے ہوئے، میری بعثت اور قیامت ملے ہوئے. اس پر حضرات محدثین نے فرمایا دیکھو اس انگلی اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اگر بیچ میں خدا نہ خواستہ کسی کے زائد انگلی ہو تو کیا کرتے ہیں، سرجری کرواتے، اس انگلی کو کاٹا جاتا ہے، وہ زائد انگلی شمار ہوتی. آپ نے اشارہ فرما دیا میرے اور قیامت کے درمیان اگر کوئی انگلی کی طرح اٹھنے کی کوشش کرے، کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرنے کی، وہ کاٹ دیا جائے گا، اس کو برقرار نہیں رکھا جائے گا، اس کی سرجری کی جائے گی. جس طرح دنیا اگر انسان کے جسم میں خدا نہ خواستہ ناسور، اس کو کاٹ کر باقی جسم کو محفوظ کیا جاتا ہے، اگر بیچ میں ایسا اٹھنے کی کوشش کرے اس کو کاٹ کر باقی انسانیت کو محفوظ کر لو تاکہ جہنم میں نہ جائے. اس کا کاٹنا دوسری انسانیت پر رحم ہے، اس کا کاٹنا بڑی شکر. جیسے کسی خدا نہ کسی مریض کا آپریشن کرنا، سرجری کرنا، یہ بتلائیے ابھی آپ حضرات فرمائے میرا جواب دیں، سرجری کرنا یہ رحم ہے یا کسائی والا کام کر رہا ہے ڈاکٹر، بتلائیے جی. یہ رحم، سرجری رحم اور شفقت. اگر بچہ روئے، کسی بچے کو تکلیف ہو اور باپ کی منت ہے خدا کے لیے آپ مجھے نہ کٹوائیں، انجیکشن نہ لگوائیں، میرا یہ کام، لیکن پھر بھی باپ کی شفقت ماں وہی لے جاتی ڈاکٹر کے پاس، فیس بھی دیتی اور سرجری کرواتی، کیونکہ سرجری کرنا ہی اس کے لیے رحمت. اگر چھوڑ دیا آج تو وہ خوش ہو جائے گا بچہ، لیکن ساری زندگی ماں باپ کو بدعائیں دے گا کہ انہوں نے، میں تو کم عقل تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیسا بیوقوفی اور کم عقلی والا اور ظلم والا معاملہ، ماں باپ کو ظالم گردانے گا. اسی لیے یہ جتنے بھی احکام ہیں، جہاد کے احکام بھی اور دنیا سے جو ناسور کاٹنے کے جو احکام ہیں، یہ دنیا انسانیت پر رحم ہے، رحم باقی انسانوں کو بچانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں دوسروں کو دبو نہ دے، ان کو جہنم کی طرف نہ لے. یہ ایک بڑا دلچسپ اور بڑا گہرائی والا موضوع ہے، یہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ عرض کریں گے. اس میں کتنے حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان احکام کے اندر، جن کو آج دنیا نے پروپیگنڈا بنا دیا، اور دنیا نے پروپیگنڈا کر کے اسلام کے امتیازی احکام کو سازش اور لوگوں کو دور کرنے کا، اس میں کتنی رحمت چھپی. باپ کا سرجری کروانا تو رحمت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح انسانیت کی سرجری کر رہے ہیں اس طرح تاکہ دوسری دنیا انسانیت کلمے والی بن جائے اور جنت کی طرف آنے والی بن جائے، اس کو شروع شمار کیا جائے، اس سے بڑا الزام کوئی نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، بات یہاں یہ چل رہی تھی وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ایک بات تو یہ کہ اس بات میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی ختم نبوت، قیامت تک اب کسی اور کی گنجائش نہیں، آپ ہی پیغمبر ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت، ایک امت دعوت. امت اجابت کا مطلب یہ ہے وہ امت جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کا اور ایمان لیا ہے، وہ امت اجابت. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، ہم امت اجابت میں داخل، آپ کی بات کو قبول کر لیں. اور امت دعوت وہ لوگ ہیں جن کو آپ کی بات قبول کرنے کی دعوت دی گئی کہ آؤ قبول کر لو میری بات، ایمان لے. اس وقت دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں وہ امت دعوت میں شامل، ان کو دعوت آ جاؤ، اس حلقے میں شامل ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں یہی کامیابی ہے اس وقت، ہم سب کو دعوت ہے. اللہ کرے اس یہ بات ہمیں، ہم مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب نبوت ختم ہو گئی، اب آپ کا کام آپ کی امت کے سپرد کر دیا گیا، امر بالمعروف تبلیغ کا کام. اب تو اتنا رونا اس بات کا ہے، ہم مسلمان سدھر جائیں، ہم کامل ہو کر کس وقت غیر مسلموں کو، کس وقت ان کو دعوت دیں گے آؤ اسلام کا کلمہ قبول کر، ہم کس وقت، کون سا ہو گئے، ہماری زندگی کے مصارف ہی دوسرے، ہمارے مشاغل ہی دوسرے. ہم نے اپنی مقاصد کی لسٹ میں آپ کے کام کو شامل ہی نہیں کیا جس کی بنیاد پہ ہمیں خیر امت فرمائے، ہمارے مقاصد میں نہیں ہے. ہمارا مقصد تو بس اپنے گھر کو چلانا، پھر اپنے بچوں کو اگلے گھروں کو چلانے کے لیے تیار کرنا، اور یہ ہمارے مقاصد میں ہے ہی نہیں کہ ہمارے بچوں میں کوئی امام بخاری جیسا بنے، ہمارے بچوں میں کوئی ابن کثیر جیسا بنے، ہمارے بچوں میں بھی کوئی عبداللہ بن مبارک. یہ آئیڈیل، یہ سارے ختم، یہ ہمارے منصوبوں میں نہیں، ہمارے منصوبوں میں شامل ہی نہیں کہ ہمارے ہم دائی بھی بنے، ہم کسی کو اسلام کی طرف لے آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے کلمات کی ترویج اور تبلیغ کا کام کریں. یہ ہمارے ذمے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یاد رکھیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت اسی لیے تم لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم امر بالمعروف کرتی ہو، نہی عن المنکر کرتی ہو. یہ امت کے فرائض میں شامل کیا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم، اب آپ کا کام کون کرے؟ آپ کی امت کے سپرد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیا گیا. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. غور فرمائیے گا ذرا، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور صادقین کی معیت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اس کا راستہ یہ، کونو تم ہو جاؤ، مع الصادقین صادقین کے ساتھ، صادقین کی معیت اختیار کرو. امام رازی رحمت اللہ نے فرمایا اس آیت نے اس بات کی ضمانت لے لی ہے کہ صادقین قیامت تک رہیں گے، کوئی دور بھی سچوں سے خالی نہیں رہے گا صادقین سے. ہر زمانے میں صادقین، ایسے کاملین اہل اللہ موجود ہوں گے جن کی معیت کا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم فرماتے ہیں اس کا انتظام بھی قیامت تک کے لیے فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کسی بات کا حکم تو دے اور اس کا بندوبست نہ کیا، صادقین موجود نہ اور حکم فرما دیا صادقین کے ساتھ رہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. صادقین بھی موجود. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدول. فرمایا میرے اس علم کو ہر ایک جماعت سے اس کے بعد والی جماعت حاصل کرتی رہے گی، علم چلتا رہے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ، صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، ائمہ دین، نسل چلتا رہے گا قیامت تک، اسی طرح چلتا رہے گا. ایک جگہ فرمایا میرے بعد ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو دین پہ قائم رہے گی. اس حدیث کا جملہ، ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. جہاں کہیں غالی لوگوں نے دین کی تشریح میں، تفسیر میں گڑبڑ کی ہوگی، آگے پیچھے مطلب اپنی مرضی کے بتلائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعبیر میں غلطی کی ہوگی، لوگوں میں جہالت کی بات کی، جہاں کوئی غلط بات کہیں گے، یہ جو جماعت موجود ہوگی اس کا کام چوکی دار کا کام ہے، یہ کبھی کسی کو گڑبڑ نہیں کرنے دے. جہاں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کے ذوق سے ہٹ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کرے، ایک جماعت ہر وقت رہے گی جو بتلائے گی صحیح یہ ہے غلط یہ ہے. جس وقت اکبر نے، اکبر بادشاہ نے دین اکبری کی بنیاد رکھنا چاہی کہ میں کوئی ایسا دین بنا دوں، کچھ ہندو ہوں کچھ عیسائی ہوں مل جل کے کوئی ایسا ملغوبہ تیار کر دیں، تو اس کو دربار سے ایسے اس زمانے میں دربار سے کچھ ایسے سرکاری قسم کے علماء بھی مل گئے جو سرکاری تنخواہوں پہ تھے، کہ رہی آپ یہ کام کریں، بس آپ کے لیے کرنا چاہیے، آپ بادشاہ ہیں، ذل الہی ہیں، ایسا کام تائید میں اس کو مل گیا، کیونکہ ساری تنخواہ ان کی وہیں سے چلتی تھی، ان کا روزگار ان سے. اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرد خدا مست کو، درویش کو کھڑا کر دیا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا اگر اس وقت یہ بندہ خبردار نہ ہوتا تو آج اس وقت ہندوستان میں دین نام کی کوئی چیز موجود نہیں. اللہ نے کھڑا کرنا تھا نا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو کھڑا, مقابلہ کیا اس طوفان کا, کوئی دین اکبری نہیں ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی چلے, ایسے موجود ہیں. پھر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ, سید احمد شہید رحمت اللہ, ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے مجددین کو بھیجتے رہیں گے, قیامت تک یہ علماء کا اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. جہاں کوئی گڑبڑ کرے گا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما, جہاں کوئی دین میں ہیر پھیر کرے گا یہ فوراً بتلا دیں گے غلط کہہ رہا, یہ غلط کہہ رہا, قرآن و سنت کی خالص تعبیر بتلائیں. یہ ساری باتیں اسی آیت نے بتلائی ہیں, جب آپ پر نبوت ختم اب آپ کی نیابت کا کام کریں گے, اب آپ کی نیابت اہل علم اور علماء حق سنبھالیں گے جو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کھری تعلیمات کو. یاد رکھیے یہ جماعت ان کو دنیا کے وظیفوں سے ان سے لالچ نہیں ہوتا. کوئی اگر ان کو کہے ہم آپ کو 2 لاکھ روپے دیتے ہیں سیلری, 2 لاکھ روپے تنخواہ, آپ ذرا سود کے مسئلے میں ذرا ہماری مرضی کے مطابق بیان کر دو, کوئی ایسا مسئلہ کبھی نہیں, کسی چیز سے سروکار نہیں, خالص ان کی دعوت اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دنیا پہ نظر نہیں ہوتی. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے جو بتلایا, جو قرآن و سنت نے بتلایا وہی بتلایا جائے گا, حق بتلانا ان کی ذمہ داری, اور اس حق میں آپ کی اور بتلانے والے کی میری سب کی خیر خواہی اسی میں چھپی ہوئی ہے. سب کی خیر خواہی, مجمع کی خیر خواہی تو اس لیے کہ ان کو اگر حق پتا چل گیا آج نہیں چھوڑیں گے, ہو سکتا ہے کل توبہ کی توفیق ہو, کل نہیں چھوڑیں گے, ہو سکتا ہے بڑھاپے میں توبہ کی توفیق, اس وقت نہ چھوڑا, ہو سکتا ہے جس وقت کوئی موت کے آثار ان کو محسوس ہو کر توبہ کر. حق بتلانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, اور بتلانے والے کا یہ فائدہ اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں آگ کی کینچیوں سے نہیں کاٹیں گے, اس لیے کہ اس نے صحیح بات بتلا دی. اور اگر بتلائی مرضی کے مطابق جس سے سرکار خوش ہو جائے, بس جس سے یہ سامنے والا راضی اسی طرح بتلا دیا, ان کو بھی ڈبو دیا خود بھی ڈوبا, ان کو یہ ڈبویا کہ ان کو کبھی سچ پتا نہ چلا تو توبہ کی توفیق نہیں ملی, اور خود اس لیے ڈوبا. بڑی سخت وعید ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری امت کے وائزین وہ وائز جو صحیح بات اور صحیح مسئلہ نہیں بتلائیں گے ان کی تو زبانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کینچیوں سے کاٹیں. یہ خواہشات سے بتلانے کا نہیں, اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے جو صاف صاف بتلایا گیا. دیکھو یہ صاف میں دونوں طرف کی خیر خواہی, اللہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری زبانوں کو اپنے حق کے ساتھ ہی وابستہ رکھے, اور ہمارے کانوں کو بھی حق کے ساتھ مانوس فرما دیں, یہی سنیں اور یہی بیان کریں. چنانچہ فرمایا کہ یہ جماعت اسی طرح رہے, تو امام راضی نے یہ فرمایا جب صادقین کا اللہ نے وعدہ فرمایا تو صادقین قیامت تک اسی طرح رہیں گے, موجود رہیں گے, ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غالب رہیں گے, تعداد میں تھوڑے ہو جائیں لیکن ان کا غلبہ علمیت کے اعتبار سے کوئی ان کو ختم نہیں کر سکے اور مغلوب نہیں کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کام ہر ایک سے لے. فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تم اس پیغمبر کی اتباع کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, ہدایت حاصل کر لو. وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ, پچھلی آیات میں گزرا تھا کہ وہ یہود وہ نصارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے اور آپ کی تعلیمات کا اتباع نہ کیا وہ جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی. یہاں تعریف ذکر فرمائی کہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں ہے, اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایسے بھی لوگ جو ہدایت اور حق بات کا اتباع کرتے رہے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے کرتے رہے, ایسے لوگ بھی موجود ہیں, ان کی تعریف فرمائی قرآن پاک نے. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ یہود کے بڑے حبر اور عالم تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما گئے آپ کو دیکھا فوراً آپ پر ایمان, ایسے اور بھی بہت سارے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آپ پر ایمان. نجاشی کو دیکھ لیجیے, نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا اور عیسائیت کا علم رکھتا تھا, حضرت جعفر طیار سے سورہ مریم کی تلاوت سنی, حقائق پتا چلے مسلمان ہو آپ پر غائبانہ ایمان لے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھی بھیج کر ہدایہ بھی بھیجے آپ پر ایمان لیا نجاشی مسلمان ہو. تو دیکھیے جو عقل والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں نصارہ نے وہ حق کا اتباع بھی کیا، چنانچہ فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّتٌ، حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت بھی ہے يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جو حق کے راستے پر چلنے والی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے رہے، اسی کے مطابق عمل کرتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اے اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی ذات اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا اور سچا ایمان نصیب فرما دے. اللهم انا نسألك ایمانا یباشر قلوبنا، اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین منزول بک کل حاجہ. اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما. یا اللہ قرآن کریم کی شفاعت نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہمیں شفاء کاملہ نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. Thank you.